دا عمر یا چوندی کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات دا عمر یا چوندی کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بورا نوی دا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات دا عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات دا عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بورا نوی دا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات دښمن خیبر نه پولړسانو بیا یې انعام سمات ملاکا اوس پرې گزار د عمر کاندو ربا په برخم بریا کا دستا په مرست پیلونو الهی عملیات زمون غازی عملیات دستا په مرست پیلونو الهی عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بورا نوی دا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات نوی بریاوی نوی سودی د بشارت نټک پیغام با د الهی نصرت پمراستا راولی سپین شرعی نظام با د فتح زیری براوڑی پو سر لنی عملیات زمون غازی عملیات د فتح زیری براوڑی پو سر لنی عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بورا نوی دا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات خونسا ټیکنالوجی دا دینا جواب مو د بریدونو خلاصې دی نشي په یو نوري د موټر بم له گزارونو د استشهاد لري پرې کاندې تک تک عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بورا نوی دا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات د رب مینا مسلمیمو بیا د سنگر پروری دانگی گزارونا کاری دس بین سبا مرانگی لب تر عزم هم روان می گرن دی عملیات زمون غازی عملیات دا عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات دا عمر یا ژوندۍ کوي بیا عمر یا عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بورا نوی دا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات دا ابرها لخکر ماتیگی دا ابابیل کاری گزار دے ستوما نزور دا دښمن واخود راغلی زمون دا فتح وار دی راغرز من د فتح وار دی لهس کا کاڑی وروی پیتن در عملیات زمون غازی عملیات لهس کا کاڑی وروی پیتن در عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا جوندی کوی بیا عمر عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا جوندی کوی بیا عمر عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بوران ویدا بریالی عملیات زمون غازی عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا جوندی کوی بیا عمر عملیات زمون غازی عملیات د عمر یا جوندی کوی بیا عمر عملیات زمون غازی عملیات د دښمن کور بوران ویدا بریالی عملیات زمون غازی عملیات